توحید سراپا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمد سراپا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاک پہ بستر عرش پہ مسند صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خلق مجسم نور مکمل مرسل آخر خلقت اول، نور مجسم نور مکمل مرسل آخر خلقت اول، حامل شان و عظمت بے حد صلی اللہ علیہ وسلم، حامل شان و عظمت بے حد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، روح کی تسکین خاک مدینہ ذرہ ذرہ ایک نگینہ، روح کی تسکین خاک مدینہ ذرہ ذرہ ایک نگینہ، آنکھوں کی ٹھنڈک روضے کا گنبد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کی ٹھنڈک روضے کا گنبد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، شان میں یکتا لطف میں تنہا کوئی نہیں ہے تم سا آقا، شان میں یکتا لطف میں تنہا کوئی نہیں ہے تم سا آقا، فضل و عطا کی کوئی نہیں حد صلی اللہ علیہ وسلم، فضل و عطا کی کوئی نہیں حد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہے یہ صبا کے لب پہ ترانہ ایک دن ہوگا سارا زمانہ، ہے یہ صبا کے لب پہ ترالا، ایک دن ہوگا سارا زمانہ زیر نگینے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، زیر نگینے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمد سارا پا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خاک پہ بستر عرش پہ مسند صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی